Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Premier wróciła z unijnego szczytu na lotnisku. Czekała na nią rządowa delegacja w Sejmie. Zapowiedź wniosku o wotum nieufności. W tym serwisie Trójki także o karze dla konwojenta, który ukradł ponad 1 000 000 zł. Odwiedzimy także Gdańsk, gdzie trwa festiwal według Wajdy. Była rządowa delegacja, prezes PiS i biało-czerwone kwiaty. Tak wyglądało powitanie premier Beaty Szydło na lotnisku w Warszawie po powrocie z unijnego szczytu, na którym, przypomnijmy, zapadła decyzja 27 unijnych krajów o wyborze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Zdaniem szefowej rządu nie ma mowy o porażce. Beata Szydło zapewniała, że walczyła o polskie sprawy, o zasady, a wśród nich o to, aby państwa członkowskie miały równe prawo w decydowaniu, kto je reprezentuje. Ta zasada, której nie rozumieją niestety politycy w Unii Europejskiej, pozostałych państw, dla nas jest świętą i nigdy jej się nie wyprzemy. Zdaniem opozycji rząd poniósł dyplomatyczną porażkę, nie popierając Donalda Tuska i wystawiając jako kandydata Jacka Sariusz-Wolskiego. Stąd wniosek PO o wotum nieufności wobec gabinetu premier, mówi lider Platformy Grzegorz Schetyna. Tak polityki w Europie się nie robi. Nie możemy dopuścić, żeby za taki sposób prowadzenia polityki zapłacili Polacy. Posłanka Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej przypominała, że Ryszard Petru już w czwartek apelował do premier o honorową dymisję. Bardzo ważne jest, żeby dać jasny sygnał, że nie zgadzamy się z polityką rządu, szczególnie polityką międzynarodową. Poprzemy każdy wniosek o wotum nieufności w stosunku do Beaty Szydło. Lider klubu Kukiz 15 powiedział, że nie miałby problemu z poparciem wniosku o odwołanie szefa MSZ-u. Paweł Kukiz zaznaczył, że co do wniosku o odwołanie całego rządu musi się jeszcze zastanowić. No jestem niezadowolony z takiego uprawiania polityki zagranicznej przez Prawo i Sprawiedliwość, że osoba, której ja nie darzę wielkim szacunkiem, wygrała. Platforma ma złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności. W przyszłym tygodniu na razie politycy PO nie potwierdzili, że kandydatem na premiera ma być lider tej partii. Największe ugrupowanie opozycyjne w parlamencie zapowiada także zorganizowanie w maju antyrządowej manifestacji. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prawda o Smoleńsku jest blisko. Tak mówił w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zabrał głos przed Pałacem Prezydenckim. My wiemy, że to, o co zabiegamy, o co walczymy, uczczenie pamięci poległych w Smoleńsku i ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. Miesięcznicy towarzyszyła kontrmanifestacja zorganizowana przez Stowarzyszenie Obywatele RP. Jej uczestnicy wykrzykiwali antyrządowe hasła, wymachiwali biało-czerwonymi i unijnymi flagami. Tak prezes PiS odniósł się do tej grupy. Grają odę do radości, by uniemożliwiać korzystanie z Polaków z ich praw. A za miesiąc 7. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody mają mieć charakter państwowy. 5 lat więzienia dla konwojenta, który 2 lata temu przywłaszczył sobie ponad 1 300 000 zł. Taki wyrok zapadł w Warszawie. Nie jest prawomocny, a prokuratura jeszcze nie wie, czy się od niego odwoła. Jak sąd uzasadniał karę? O tym Ksenia Maćczak. Mężczyzna odpowiadał za to, że pieniądze z 24 sklepów i punktów usługowych zamiast odwieźć do dyspozytorni firmy ochroniarskiej przywłaszczył, a następnie z nimi uciekł poza Warszawę. Policjanci szukali go przez ponad 4 miesiące. W końcu, gdy odkryli jego kryjówkę w Kazimierzu, on sam nie kwestionował tego, co się wydarzyło. Sąd nie dał jednak wiary w wyjaśnienia Grzegorza L., że jego szalony czyn był podyktowany stresem, z jakim zmagał się w pracy. Sąd podzielił stanowisko prokuratora odnośnie motywacji oskarżonego, który zrobił sobie po prostu za pieniądze nie należące do niego wakacje. Sąd nie wymierzył jednak najsurowszej kary, bo jak tłumaczyła sędzia Joanna Grabowska, oskarżony nie wydał wszystkich pieniędzy. Co skutkowało odzyskaniem znacznej kwoty i zwróceniem jej osobom pokrzywdzonym. A zatem 5 lat pozbawienia wolności, do tego 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów, nawiązka na rzecz kobiety, którą oskarżony podczas ucieczki potrącił. To zdaniem sądu kara, która spełnia swój cel. Ale ponieważ wyrok jest nieprawomocny, a kara surowa, na wniosek prokuratury sąd zdecydował też o zastosowaniu wobec mężczyzny 3-miesięcznego aresztu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Gdańsk i kulturalna propozycja. Ruszył festiwal według Wajdy. Można oglądać jego filmy, ale także spotkać się z ludźmi, którzy pracowali z reżyserem. Wśród gości już pojawiła się Agnieszka Holland, która była autorką scenariuszy do jego filmów. Raczej słuchał i właściwie wszystko chwalił prawie, tylko że się czuło, kiedy chwali szczerze, a kiedy nie szczerze. Więc trzeba się było go tak nauczyć. I kiedy mówił, tak, no piękne, piękne, no ciekawe, no to wiedziałam, że nie ma co pisać tego w ogóle, że to w ogóle nie trafia do jego wrażliwości. Brakuje go pani?

ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu, co mam wierzyć, to Ania Rusowicz i Mitch and Mitch na początek, a teraz garść profesjonalnej wiedzy narciarskiej od Henryka Sytnera. Medal dla każdego. Wiązania, podobnie jak narty, przeszły prawdziwą ewolucję. Chyba to potwierdzi Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Potwierdzę. Rzeczywiście wiązania w ostatnich 30 latach, 40 latach nawet, przeszły bardzo dużą ewolucję. Te patenty, które zostały opracowane w końcu lat 50. i na początku lat 60., te najlepsze się ostały. Jak na przykład wiązanie Luc Nevada, legendarne wiązanie sprzed... Takie tulejki. Prawda, sprzed wielu, wielu lat. W zasadzie, jeśli chodzi o główną myśl konstruktora, tam wszystko pozostało i są marki, które wykorzystują ów patent cały czas i to jest bardzo, bardzo dobre wiązanie. Dawniej podstawowa różnica wiązań to była taka, że z przodu były szczęki, a z tyłu była albo skrzynka, albo piętka obrotowa. W tej chwili w zasadzie pozostało dość podobnie, takiej typowej piętki obrotowej już nie ma, bo nie jest potrzebne ze względu na ogólną konstrukcję tyłów, która się zmieniła. Natomiast pamiętajmy o kilku bardzo ważnych rzeczach w przypadku dzieci, które rok w rok używają tego samego sprzętu. Noga im rośnie, wagi przybywa. Albo dzieci, które zaczynają dopiero jeździć na nartach. Nie można zdawać się na tabelę przy ustawianiu wiązań. Tabela jest tylko pomocnicza w przypadku osób, które wiedzą, że nastawiały na 7 din, i mogą go nastawiać, bo ta tolerancja wówczas jest bardzo duża. W przypadku dzieci, gdzie ta tolerancja sięga czasami połowę podziałki podstawowej, czyli pół diny, trzeba oddać narty do serwisu, żeby na specjalnej elektronicznej maszynie ustawili, bo zdarza się, że między czterema elementami wiązań różnice sięgają, szczególnie w przypadku wiązań używanych, półtora, nawet do dwóch din. W związku z tym pamiętajmy o tym, jeżeli dbamy o nogi, o kolana, o kości swoich dzieci, oddawajmy narty do serwisu przed wyruszeniem na stok. Ważne jest chyba, żeby zwrócić uwagę na tą podziałkę na wiązaniach, żeby początkujący nie kupowali nart z wiązaniami, które mają tą skalę wypięcia do 20 din. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że są wiązania, które są przeznaczone rzeczywiście dla zawodników. Wiązania dla kobiet powinny mieć do 10, maksymalnie do 12 din. Dla mężczyzn, i to bardzo ciężkich, maksymalnie do 14 din, a te, które przekraczają 14 din, to są wiązania przeznaczone dla profesjonalnych narciarzy, u których rzeczywiście te siły oddziałujące są zdecydowanie większe. Zapamiętali Państwo? Ja notowałam. Tomasz Piątkowski i Henryk Sytner. Bardzo dziękujemy. Cold, Cold, Cold, Cage the Elephant. 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś w poranku między innymi zachęcimy Państwa do prac ogrodowych. Ludzie, którzy pracują z roślinami z powołania, nie są do tego zmuszani, krótko mówiąc. Są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Nie ma nic spokojniejszego, nic bardziej relaksującego niż nawet najbardziej ciężka praca w ogrodzie. Proszę zatem zbierać grabie i łopaty i do ogrodu marsz, a o pogodzie, bo dobra do prac ogrodowych jest niezbędna, będziemy informować na bieżąco. Sprawdzimy również, jakie efekty przyniósł obchodzący w tym roku 10-lecie program Dziewczyny na Politechniki. 100 tysięcy dziewczyn przeszło przez ten program. Część z nich faktycznie wybrała potem kierunki techniczne i ścisłe. Te dziewczyny z początkowych lat naszej akcji już są na rynku pracy, już tam robią kariery, zarządzają firmami, nadzorują wielkie budowy, tworzą innowacyjne rozwiązania, zakładają własne startupy, prowadzą badania naukowe, także bardzo dużo się dzieje. Kobiece umysły ścisłe pojawią się na naszej antenie około w pół do ósmej, a w audycji podróżnej godzinę później między innymi o bardzo kosztownych eskapadach. Saudyjski król Salman Bel Abd al-Aziz poleciał do Indonezji, a zabrał ze sobą bagaż o wadze 460 ton. I nie wliczono do niego ciężaru dwóch elektrycznych wind i limuzyn, które przetransportowano już wcześniej. Jego świta liczy 1500 osób. Podróżują 7 samolotami, a zarezerwowali 4 całe najlepsze hotele w Dżakarcie. No tak to można podróżować, a na zakończenie dzisiejszego programu piękna muzyczno-filmowa opowieść od Violetty Myszkowskiej. Zobacz na swej drodze dzieci zapomniane, zagubione, podaj im rękę i pokaż inne jutra. To najbardziej znany utwór z tej ścieżki dźwiękowej. Na gali rozdania Oscarów wykonała go Beyoncé w towarzystwie amerykańskiego chóru chłopięcego. O ścieżce dźwiękowej do filmu Pan od muzyki tuż przed dziewiątą. Poza tym, jak zwykle, prasa do kawy i gość, tym razem kulinarny, chwilę po ósmej. To nasz plan na dziś. Allons marcher, Adèle, je te dirai ce que les femmes vivent depuis que je suis môme, vivent depuis que je suis dame. Allons marcher, ma belle, je te donnerai quelques clés, j'essaierai d'être bien précise, oh comme j'ai pu te ressembler. Allons marcher, ma belle, je sais comment te consoler, te montrer que je t'ai comprise, oh comme j'ai pu te ressembler. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira. Allons marcher, Adèle. Il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité. Allons marcher, ma belle. Allons courir et le glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle, c'est comme ça et on n'y peut rien. C'est certain, mais ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre, mais ça suffira. Mmh.

Your Home, Aneta Nayan. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Zamiast dziadów, For Father's Eve. W tym miesiącu w Londynie miejsce miała oficjalna premiera pierwszego w historii anglojęzycznego tłumaczenia słynnego dzieła polskiego romantyzmu. Niełatwego zadania podjął się poeta i tłumacz Charles Kraszewski. Jak to jest tłumaczyć tak gigantyczne dzieło, a co wyciągnie z niego czytelnik brytyjski, amerykański czy australijski? O to wszystko pytał tłumacza nasz korespondent Adam Dąbrowski. Człowieku, gdybyś wiedział, jaka twoja władza. A mortal, if thou only knew thy power. Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze zabłyśnie niewidzialna. When but a thought, like a spark in the mist, shines in thy mind unseen. Czy nie jest tak, że ten tekst jest w dużej mierze dosyć ezoteryczny, niedostępny dla Brytyjczyka, poprzez, czy Amerykanina, poprzez fakt, że on jednak jest zakorzeniony w tym bardzo polskim kontekście, te salonowe rozmowy, podziały i tak dalej. Czy to nie jest taka bardzo ezoteryczna sfera, niedostępna? Wydaje mi się, że każdy tekst może taki być. Lusjad z Camoesa, no kto może rozumieć wielki epos narodu portugalskiego bez takiej wiedzy o tym, co Portugalia chciała robić w renesansie, nie? Od tego są chyba wstępy. Oczywiście nie można tylko dać Anglikowi albo Amerykaninowi prosty tekst dziadów i o, czytaj i powiedz mi, co to wszystko znaczy. No oczywiście będzie rozumiał to i o to, ale jednak kontekst musi być kontekst historyczny, kontekst religijny. Ale wydaje mi się z drugiej strony, polska kultura, polska literatura jest także wytworem kultury europejskiej i literatury chrześcijańskiej. Oczywiście, jeśli ktoś zna Byrona, będzie rozumiał niektóre rzeczy z postaci Konrada przez porównanie. Z drugiej strony, jeśli ktoś zna Boską Komedię, Dantego. Będzie słyszał też takie echa, takiego myślenia o zaświatach w drugiej części dziadów, więc zawsze coś tam jest. Dla Brytyjczyka, który ma tego swojego Byrona, co on może znaleźć w Mickiewiczu? Może coś trochę innego niż Polacy? W wielkiej improwizacji Mickiewicz właśnie przez Konrada niszczy byronizm. Nie może być mowy o byronizmie po Konradzie. Więc w jakim sensie? Byronizm to jest dla mnie ten wielki duch, który potrafi wszystko, potrafi cierpieć lepiej niż my za te wielkie grzechy, których nikt inny by nie mógł nieść na swoich barkach. No i tutaj właśnie Konrad chce to jakby wprowadzić w życie. Jak stoi przed Bogiem, mówi o tym wszystkim, co on by chciał robić. Porównuje się właściwie do Boga. Człowiek może mieć taki sentyment do tego, że aha, to jest mój naród cierpiący, który mówi i prosi o sprawiedliwość, ale zapomina się, że Konrad jest w sidłach diabła, jak to mówi. I wszystkie te obietnice, które wygłasza w czasie wielkiej improwizacji, to jest jakby czek bez zasobów w banku. No i oczywiście na końcu on już jest zdrowy. Robi jedyną rzecz, co możemy robić dla drugiego człowieka. Oddaje pierścień, żeby sprzedać i dać pieniędzy połowę dla ubogich i połowę dla tych cierpiących w cieśćcu. No i takie małe, praktyczne sprawy każdy człowiek może robić. Się patrzy na postać Konrada pod tym względem, to się widzi, że ten byronizm to są wielkie słowa, piękne słowa, ale nic właściwie nie znaczą praktycznie. Miał pan taki jakiś moment, w którym pan pomyślał, za co ja się zabrałem, rezygnuję? Tłumacz po prostu podchodzi do tekstu tak, czyta coś i tak bardzo to przypada mu do serca, że jest niby zazdrosny, że ja bym chciał być ten, który to napisał, więc chciałbym to otworzyć w swoim języku. Nie było żadnych złych momentów, muszę panu powiedzieć. I taka świetna zabawa jest dla mnie zajmować się takim tekstem, że nie ma takiej chwili rozpaczy. Mogą być trudności językowe, ale później to się odchodzi na chwilę, to się napije się piwa i to się wróci i później te słowa zaczynają się układać. Ludzie, każdy z was mógłby samotny, więziony myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony. Ah, mortals, each of you might, imprisoned alone by thought and faith, overturn the stoutest throne. A z tłumaczem dziadów Adama Mickiewicza, Charlesem Kraszewskim, rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dobrowski. Not sure yet what that is. The words are not scratched in the wall yet. Maybe I should stay for a while. And maybe there's a chance we'll be stopped for the time until the next plane comes and takes me away. Something still not sure what that is. Wish for my thoughts, take a rest in this, just for this time. I'd like to spend my time in a foreign place. The ghost on the wall still keeps me awake all through the night. Thank you. frighten all the birds in the boneyard, in the boneyard. Oh yeah. Take your chances now. Take 'em. Oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. Oh yeah, someday bells are gonna ring. Fried water birds. Mother, for me, for you too. Trójka, 13 minut zostało do siódmej. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Przed nami jak zwykle o tej porze, w każdą sobotę kolejna opowieść Korneliusza Pacudy. W 2004 roku John Randall wpadł na pomysł piosenki Whiskey Lullaby, pijana kołysanka. Był wtedy w nie najlepszym zdrowiu. Rozwód z Lori Morgan, artystką bardzo znaną w kręgach muzyki country, spowodował, że popadł w alkoholizm. Nadużywał alkoholu i wymyślił taką oto historyjkę. Zostawiła go w środku nocy jak niedopałek. Złamała mu serce, a on bezskutecznie topił ból w alkoholu. Pewnej nocy przyłożył sobie butelkę do głowy i pociągnął za cyngiel. Wypił wszystkie wspomnienia, znaleźliśmy go z twarzą w poduszce, a obok list, w którym pisał, że będzie ją kochał aż do śmierci. Gdy chowaliśmy go pod wierzbą, anioły śpiewały pijaną kołysankę. Nikt nie wiedział, że ona pije, by zapomnieć. Ona także pije. Całymi latami ukrywała swój ból w alkoholu. Aż pewnej nocy przyłożyła sobie butelkę do głowy i pociągnęła. Utopiła wszystkie swoje wspomnienia. Na poduszce znaleźliśmy jego zdjęcie. Gdy ją chowaliśmy koło niego, anioły śpiewały pijaną kołysankę. I ta piosenka dostała się w ręce Brada Paisley. Bill Anderson, nestor muzyki country, szepczący Bill, który miał znakomite kontakty, spowodował, że ona trafiła do dobrego młodego artysty i namówił także Alison Krauss, aby z Bradem Paisleym zaśpiewała tę piosenkę. Oto wynik. She put him out like the burning end of a midnight cigarette. She broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away a little at a time, but he never could get drunk enough to get her off his mind until the night he put that bottle to his head and pulled the trigger and finally drank away her memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength he had to get up off his knees. We found him with his face down in the pillow, with a note that said, I love her till I die. And when we buried him beneath the willow, the angel sang a whiskey lullaby. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The rumors flew, but nobody knew how much she blamed herself for years and years. She tried to hide the whiskey on her breath. She finally drank her pain away a little at a time, but she never could get drunk enough to get him off her mind until the night she put that bottle to her head and pulled the trigger. Drank away his memory. Life is short, but this time it was bigger than the strength she had to get up off her knees. We found her with her face down in the pillow, clinging to his picture for dear life. Later next to him beneath the willow, while the angels sang a whiskey lullaby. La la la la la la la la la la la la la la. Spokojnie i nawet trochę sentymentalnie się zrobiło. Kolejna historia ze świata muzyki country za tydzień. Tu trójka, do siódmej zostało 7 minut. Shining on my skin, locked up in my own cage, filled up with a bitter rage, couldn't see the pretty.